50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na selif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7, serwis Trójki, zapraszam. Anna Kowalik-Brancati. W związku z ryzykiem trzeciej fali epidemii koronawirusa premier i minister zdrowia apelują o odpowiedzialne zachowanie. Bezwzględny wyrok 2,5 roku więzienia dla Proga za samochodowy rajd pod Kielcami. Zasypane drogi i tysiące odwołanych lotów w Stanach Zjednoczonych. Atak zimy. Rząd nie planuje skracania 2-tygodniowego okresu poluzowania obostrzeń epidemicznych. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki, apelując jednocześnie o rozsądne zachowanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pytany o wzrost liczby zakażeń i duże zgromadzenia turystów, jak te w weekend w Zakopanem, premier mówił, że sytuacja jest szczegółowo monitorowana. Tych osób, które łamały przepisy zarówno w ośrodkach gastronomicznych, jak i noclegowych, jest mniej niż w poprzednim okresie, więc nie ma tutaj jakiegoś wielkiego powodu do niepokoju, ale obrazki są oczywiście bardzo niepokojące, są niedobre. I dlatego proszę raz jeszcze wszystkich, żeby się trzymać przepisów, żeby zachowywać dystans. Przed trzecią falą pandemii przestrzegał minister zdrowia Adam Niedzielski. Mówił, że kwestia przywrócenia obostrzeń za 10 dni jest otwarta. Nie chciałbym, żeby Zakopane było naszym San Siro, żeby to Krupówki właśnie były początkiem trzeciej fali pandemii w Polsce. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 2543 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 25 osób. Na 2,5 roku bezwzględnego więzienia za rajd pod Kielcami skazał stołeczny sąd Roberta N. pseudonim Frog. Jednocześnie uniewinnił go od zarzutów związanych z niebezpieczną jazdą po Warszawie. To finał głośnego, kilkuletniego procesu. Sąd uważa, że Robert N. wykazał się lekceważącym stosunkiem do prawa oraz do bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego jedyną możliwą karą jest tytuł bezwzględne więzienie. Jeśli ktoś z taką brawurą i w takich okolicznościach wykazuje tak bardzo lekceważący stosunek do bezpieczeństwa innych uczestników drogi, to nie zasługuje w ocenie sądu na łagodny wymiar kary. Mówiła w czasie uzasadnienia wyroku sędzia Agata Pomianowska. Obrońca skazanego, adwokat Łukasz Krupa, zapowiada złożenie apelacji. Te dane, które mi dysponował biegły, naszym zdaniem nie pozwalały na wydanie jednoznacznej i tak krytycznej opinii. Robert N., pseudonim Frog, oprócz kary więzienia otrzymał 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić 400 zł opłat sądowych. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dziś ma ruszyć akcja lodołamania na Odrze. Do pracy przygotowanych jest łącznie 13 jednostek polskich i niemieckich. Do jutra natomiast wstrzymano pracę lodołamaczy na Wiśle na zbiorniku we Włocławku. Akcję przerwano ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, mówi wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Mamy ujemne temperatury, które bardzo utrudniają spływ połamanej kry lodowej. Dodatkowo jeszcze bardzo niekorzystny wiatr z kierunków północnych oraz niewielki przepływ przez zaporę we Włocławku, więc czekamy na odwilż. Odwilż przyjdzie w środę, będzie też padać deszcz. Gwałtowne topnienie śniegu może doprowadzić do podtopień i wezbrań rzek, mówi rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Mogą mieć miejscami charakter bardzo gwałtowny, dlatego też synoptycy hydrolodzy będą mieli ręce pełne pracy, będą musieli wydawać się ostrzeżenia hydrologiczne. Nierzadko wartości oczywiście stanu wody mogą przekraczać się stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe. A w weekend temperatura może sięgnąć nawet 13 stopni Celsjusza. U nas zapowiadana jest odwilż, a w Stanach Zjednoczonych atak zimy. Efekt to zasypane drogi, zamknięte sklepy, tysiące odwołanych lotów i awarie sieci energetycznej. Śnieżyce i rekordowo niskie temperatury dotknęły obszar od Zatoki Meksykańskiej aż po granicę z Kanadą. Rekordowo niskie temperatury i intensywne opady śniegu zanotowano w kilkunastu amerykańskich stanach. Największy chaos atak zimy spowodował jednak w położonym przy granicy z Meksykiem Teksasie, stanie nieprzyzwyczajonym do tak niskich temperatur. W Dallas, gdzie jeszcze kilka dni temu termometry pokazywały plus 20 stopni Celsjusza, wczoraj temperatura spadła do minus 13. Temperatura odczuwalna wynosiła minus 28 stopni. W niektórych rejonach Teksasu spadło nawet 30 centymetrów śniegu, co jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim w tych rejonach. Atak zimy spowodował paraliż komunikacyjny. W Teksasie Teksasie i sąsiednich Stanach ponad 2 miliony budynków zostało pozbawionych elektryczności. Linie lotnicze odwołały ponad 3 tysiące lotów, z czego 1600 z międzynarodowego lotniska w Dallas. Prezydent Joe Biden ogłosił w Teksasie stan klęski żywiołowej, co pozwoli skierować do tego stanu dodatkowe fundusze federalne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. I najpierw zaglądamy do upalnego Melbourne. Dziś jeden z najcieplejszych dni podczas tegorocznego Australian Open. 30 stopni w cieniu, a ganiający właśnie po Rod Laver Arena Grigor Dimitrov i Aslan Karacjew uwijają się do tego w pełnym słońcu. Pierwszy set dla zdecydowanie bardziej doświadczonego i utytułowanego Bułgara do 2. Drugi dla kompletnie niespodziewanego na tym etapie rozgrywek kwalifikanta z Rosji. To pierwszy ćwierćfinał w turnieju panów. W pierwszym w turnieju panie żadnych złudzeń Xuwei Xie z Tajwanu nie pozostawiła Naomi Osaka. Najlepiej zarabiająca obecnie sportsmenka na świecie spędziła na korcie godzinę i 6 minut. Japonka wygrała 6-2 i 6-2. Teraz piłka krajowa. Górnik Zabrze ostatnio zapomniał, jak się wygrywa. Stal Mielec z kolei przestała przegrywać i trend się odwrócił. W meczu tych drużyn Górnik u siebie wygrał 2-1. W drugim wczorajszym spotkaniu w PKO Ekstraklasie Warta Poznań pokonała na uchodźstwie w Grodzisku Wielkopolskim 1-0 Zagłębie Lubin, które po wznowieniu rozgrywek, mówiąc kolokwialnie, cieniuje aż miło. Chylę czoła przed swoimi zawodnikami. W dzisiejszym spotkaniu zdawaliśmy sobie sprawę, że jeden punkt będzie za mało, bo widzimy, jak się toczą pojedynki generalnie w Ekstraklasie i powiedzieliśmy sobie dzisiaj na odprawie, że nie będziemy zadowoleni z jednego punktu, czyli my w dalszym ciągu chcemy dopisywać, ale maksa. I ten plan dzisiaj zespół zrealizował w 100%. Mówił trener Warty Piotr Tworek. W Niemczech Bayer na Allianz Arena w Monachium przegrywał z Arminią Bielefeld, która jak wiadomo do tuzów Bundesligi się nie zalicza, 0-2 w pierwszej i 1-3 w drugiej połowie. Skończyło się na remisie 3-3, co i tak jest oczywiście niespodzianką sporego kalibru. Robert Lewandowski zakończył spotkanie z jednym trafieniem. W Anglii w dobrym nastroju zasypia Łukasz Fabiański, choć po meczu o stawkę piłkarze podobno długo przewracają się z boku na bok. W każdym razie West Ham w Londynie 3-0 z naszym bramkarzem w składzie wypunktował Sheffield United. Z kolei sąsiad młotów w tabeli Premier League Chelsea 2-0 wygrała z Newcastle. W sprawach siatkarskich dwa spotkania w Tauron Lidze Pań. Wicelider rozgrywek Radom-Karadom pokonał u siebie 3-1 BKS Bielsko-Biała. Wcześniej Grot Budowlani Łódź zaskakująco uległ we własnej hali 1-3 Pałacowi Bydgoszcz. Kończymy mistrzostwami świata w narciarstwie alpejskim. Wczoraj rozstrzygnęły się losy kombinacji, czyli slalomu i supergiganta. U pań zwyciężyła The Snow Queen, Amerykanka Michaela Schifrin, Maryna Gąsienica Daniel była 12. U panów wygrał Austriak Marco Schwarz. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę, nawet niecałą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj w wielu miejscach w kraju powyżej zera, na przykład Szczecin, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Opole oraz prawdopodobnie Bydgoszcz i Katowice, także Kraków, będą miały temperatury powyżej zera. Przelotne opady śniegu również możliwe w tych miejscach i pełne zachmurzenie. Słońce zobaczą jedynie mieszkańcy Gdańska i Lublina. Mgły w Olsztynie, Warszawie i Rzeszowie miejscami mogą się utrzymywać jeszcze rano, zatem uważajmy na drogach. Jak chodzi o temperatury, najchłodniej w Białymstoku i w Olsztynie minus 4 stopnie, minus 3 w Warszawie, w Gdańsku, w Kielcach i w Rzeszowie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, Zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu minęła godzina 7. Metallica na przywitanie tej właśnie godziny. Muzyczne przywitanie. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Program trzeci Polskiego Radia. Listonosze dzisiaj mają swoje święto. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Proszę pana, dzień dobry. A gdzie piosenka Skaldów? Medytacje wiejskiego listonosza. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że pana wykonanie przyćmiło wszystko i w zupełności nas satysfakcjonuje. Mnie na pewno. Zostańmy przy Metalice na ten moment jednak. A co do naszego numeru, 2 2 7 3, zapraszam serdecznie. Czy panie rzeczywiście wolą mniejsze samochody? Tym zajmiemy się również za chwilę, ale to jest pytanie właśnie do państwa. 2 2 7 3, o tym porozmawiamy już za moment. A teraz Lars Ulrich uderzy w perkusję. Proszę bardzo.

morze albo na Chorwację trójkę dzieci, psa oraz bagaże miejskim kompaktem. Odnoszę wrażenie, że ty po mieście śmigasz rowerkiem. Panie Krystianie, nie jeżdżę po mieście rowerem, bo warunki nie są zachęcające, ale blisko, dlatego że posiadam rzeczywiście jeden z najmniejszych samochodów w ogóle dostępnych na rynku od jakiegoś czasu. Jestem bardzo zadowolony. To jest ten taki ja mam pół samochodu. Pół samochodu. Mam plecak z kółkami i rzeczywiście do miasta jest to wspaniała propozycja. Natomiast nie jestem wielkim fanem małych samochodów. To pytanie, które ja Państwu zadaję, wynika ze statystyk, które zostały przedstawione. Mówią o tym, że panie z własnej woli, często wybierając mniejsze auta, narażają same siebie na większe zagrożenie w trakcie ewentualnej stłuczki. Takie zostały przedstawione statystyki, że panie, mimo że biorą udział w stłuczkach samochodowych i w wypadkach udział rzadziej, to jednak cierpią w tych zdarzeniach drogowych częściej z racji na to właśnie, że posiadają małe samochody. Pan Sebastian napisał, mnie przeraża moda na samochody wielkości busów. Czy to jest jakaś mania wielkości? Wchodzi 5 osób, bagażnik, że trzeba na dach montować bagażnik dachowy. Porażka. Tak pan Sebastian tutaj mówi. 2 2 7 3 numer do nas. Dzień dobry. W sprawie tych wyborów mniejszych aut. Te panie w SUV-ach dowodzą tej statystyki, bo to są te mniejsze auta, które wybrały. Miłego dnia życzę, do widzenia. Właśnie z tymi SUV-ami to jest tak, że SUV po amerykańsku to jest wielkie auto. Sports Utility Vehicle, od tego jest to skrót. Ale w Europie samochody typu crossover, czyli podniesione zwykłe miejskie kompakty, są często mylnie nazywane SUV-ami. 2 2 7 3. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że panie wcale nie wolą mniejszych samochodów. Ja lubię duże samochody. Nie mam problemów z parkowaniem. Jestem w tym, wręcz bym powiedziała, lepsza niż większość mężczyzn. I myślę, że to jest coś, co krąży, ale nie do końca jest prawdą. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. Więcej głosów zachęcam, żeby Państwo zostawiali. 2 2 7 3. Harry Styles, Watermelon Sugar. Teraz w programie trzecim Polskiego Radia, 22:07. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. 25 minut temu minęła godzina 7. Wróćmy do wyborów pań, jeśli chodzi o auta, którymi się poruszamy. Mówi się, że kobiety najczęściej kierują dużymi SUV-ami, a to stereotyp, bo najnowsze statystyki pokazują, że panie chętniej wybierają małe auta niż duże samochody. Według badań Institute of Highway Safety prowadzi to do tego, że panie są bardziej narażone na obrażenia w przypadku wypadku, pięknie, samochodowego. Tematowi przyjrzał się Lucjan Ołtarzewski. Kobiety bardzo często wybierają małe, damskie, ładne auta. Jakub Marcinowicz, Polskie Radio Kierowców. Mężczyźni wybierają duże limuzyny, duże terenówki, duże SUV-y, auta bardziej praktyczne. Kobieta chce mieć auto, które się po prostu podoba. A wiadomo, auto małe w zderzeniu z dużym autem ma mniejsze szanse niż to duże. Komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zwraca uwagę, że gabaryty samochodu to nie jedyny czynnik, który należy brać pod uwagę. Bardzo istotną kwestią jest przede wszystkim budowa anatomiczna. Kobiety w większości przypadków są znacznie bardziej delikatne niż mężczyźni. I to należałoby w takim badaniu podkreślić. Potocznie uważa się, że to mężczyźni lepiej prowadzą auta. Jednak policyjne statystyki mówią co innego. Mężczyźni nie mają się czym pochwalić, bo ponad 73% wypadków to wypadki spowodowane przez mężczyzn. Natomiast udział kierujących mężczyzn za kierownicą jest zdecydowanie większy niż kobiet. Czym kierują się podczas kupowania samochodu kobiety? Posłuchajmy. Ceną i tym, czy ten samochód jest dobry jakościowo. Bezpieczeństwo czy szybkość? Bezpieczeństwo. Dlaczego? Bo mam dziecko. Czym należy się kierować przy wyborze samochodu? Z wyglądem oczywiście i mocą silnika. A dlaczego niebezpieczeństwem? To też jest ważne, chociaż nie w moim guście. Przebiegiem, rocznikiem, cena... A czy pani zdaniem większe znaczenie ma prędkość czy bezpieczeństwo? Moment obrotowy i bezpieczeństwo. Byle do celu. Można później przyjechać, ale żeby dotrzeć. Moment obrotowy rzeczywiście może być kluczowy w trakcie stania w korku. 27 minut po godzinie 7. 2 2 7 3. Zapraszam do rozmowy na temat tego, czy bardziej i częściej państwo spotykają się z paniami w dużych autach, czy jednak w mniejszych. All You Ever Wanted, Rag & Bone Man teraz. Or marching straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the holding the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking back, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know.

Pozostało 19 minut do godziny 8. Szanowne panie, zwracam się tutaj do żeńskiej części odbiorców programu Trzeciego Polskiego Radia, mianowicie do naszych wspaniałych słuchaczek. Dajcie panie znać, jakie panie wolą samochody, duże czy jednak mniejsze? Duże, bo bezpieczeństwo, mniejsze, bo jednak łatwiej w mieście takim autem się poruszać i łatwiej je zaparkować. 2 2 7 3. Dzień dobry, mam na imię Andrzej, dzwonię z pięknej, zaśnieżonej Kotliny Kłodzkiej. Chciałem się odnieść do tego odnośnie to, że kobiety lubią małe auta. W Kotlinie Kłodzkiej wydaje mi się, że to nie do końca tak jest. Tak może przekornie powiem, może mężczyźni chcieli zaoszczędzić troszeczkę, bo te kobiety, tak jak moja żona czy córka, jeżdżą dużymi samochodami i nie wyobrażają sobie, żeby je zamienić na mniejsze. Serdecznie pozdrawiam pięknej Kotliny Kłodzkiej. Do usłyszenia. Nie mogę znaleźć tylko połączenia kwestii jeżdżenia dużym autem z oszczędzaniem, bo to jest, że może małe auto mniej pali. To rzeczywiście, może jest to jakiś argument. Niezawodny słuchacz, pan Marek. Dzień dobry. Piękna kobieta w małym samochodzie, przełapana przez policję, płaci mały mandat. Piękna kobieta w pięknym samochodzie, przełapana przez policję, w ogóle nie płaci. Ale uwaga, jest haczyk. Czasami trafia się na policjantkę. To jest dużo gorzej wtedy. Jak zwykle bardzo trzeźwa obserwacja wszechświata w wykonaniu pana Marka. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to nasz numer. Teraz Sting, Englishman in New York, a za moment również w temacie samochodów, ale elektrycznych. Mianowicie przecież wiemy o tym, że zimą spadają zasięgi w bateriach elektrycznych i spadają zasięgi aut elektrycznych. Francuzi znaleźli bardzo absurdalny pomysł, jak sobie z tym poradzić. O tym za chwilę. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Myself, no matter what they say. Myself, I'm Pora na trójkę. Minut pozostało do godziny 8. Poranny program Pora na Trójkę i zastanawiamy się dzisiaj nad tym, czy duży, czy mały. Samochód oczywiście. 2, 2, 7, 3. Dzień dobry. A propos poruszania się po mieście, to ja mam takie pytanie. Gdzie się podzieli rowerzyści? Przecież z naszych pieniędzy są odśnieżane ścieżki rowerowe. Przy takich temperaturach samochody wydzielają więcej spalin, więc tym bardziej należałoby jeździć rowerem do pracy. Może rowerzyści by się uaktywnili już na tych drogach swoich, skoro dla nich są pobudowane. Pozdrawiam serdecznie. Dwie dwójki, siedem trójek to również pytanie warte znalezienia odpowiedzi. Tymczasem Francuzi znaleźli odpowiedź na pytanie, jak wydłużyć zasięg elektrycznych aut. Wiemy, że jak jest niska temperatura, pojemność akumulatorów elektrycznych w elektrycznych autach spada. Zatem uwaga, Francuzi przychodzą z receptą i to jest prawdziwe rozwiązanie przez nich zaproponowane, konkretnie przez jedną z firm. To jest akumulator, który będzie ciągnięty w przyczepce za samochodem. Kiedyś były żarty z takich rzeczy, że trzeba będzie akumulatory do tych samochodów wwozić w przyczepce. Aż wreszcie ktoś uznał, że dlaczego żarty, zrobimy to naprawdę. Twórcy tego pomysłu chcą, żeby przyczepy nadawały się do doraźnego użytku, byłyby więc porozstawiane na stacjach benzynowych i parkingach wzdłuż najpopularniejszych tras i można by wynajmować je tylko na czas podróży, podobno 34 euro za cały dzień. No i proszę, można z żartu zrobić zupełnie przyzwoity biznes. 7 do 8. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my mind. Talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Program trzeci. Tuli w ramionach dziecko swe. Jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz. Jak ona czuwa nad nim nocą. Wreszcie z gniazda młody ptak.